3 чэрвеня. Роўна праз 3 дні ты атрымаеш адказ, я сам прыеду. Ах, Кастусь, Кастусь, мінуў ужо тыдзень, ад цябе і почуту няма, забыўся. Няўжо забыўся, аказаўся балбатуном. Хаця б паведамі, што нічога не выходзіць, я не чакаў бы, не хваляваўся б. А можа, ты не вінаваты? Невялікі начальнік, можа, самога загналі куды-небудзь далёка. Маглі нават вельмі проста забраць у армію. Дарэмна я так песціў сваю мару. Няшчасны фантазёр. Учора врач хацела мяне выпісаць і накіраваць у батальён выздараўляючых. Я прыкінуўся, што адчуваю сябе кепска, нават тэмпературу настукаў, папрасіў Жэню, каб яна пераканала ўрачоў у неабходнасці патрымаць мяне, хаця дзенькі два. Я павінен атрымаць вельмі важную для мяне вестку ад гаманка. Агеньчык недзе ўсё яшчэ гарыць, гарыць, ну, і цяжка яго патушыць. Эх, Косця, Косця. Навошта ты запаліў яго? Навошта? 4 чэрвеня. Ура! Я лячу ў Беларусь!